Прийде вона додому, а сина нема, і завтра не буде, і, може, не буде й ніколи. Як він непрощено завинив перед нею, виплаче очі за сином. Уява малює її розбитою горем, зістареною, самотньою. Ось як вчинив з нею він, її надія, її опора. Будуть розшуки, буде тривога, але хто догадається шукати їх тут, на цьому ржавому обдертому судні, що бованіє серед моря уже тільки як льотшицька мішень? Ніч зоряна, видна, в такі ночі співає степ. Десь і зараз далеко з берега, ніби чується пісня. Ні, тільки вчувається. Коники сюркочуть. Ні, тільки обман слуху. Тінь від судна темніє на воді, а море темним полиском мерехтить безкрайньо, як мерехтіло воно колись Магеланові і Васко да Гамі. Простори океанів відкривались і тобі, але твоє судно ніколи звідси не попливе, на мертвому якорі воно. А океан, живий, вічний океан, хлюпає в борти, б'є в підніжжя цієї сталевої безжиттєвої скелі, наганяє думи про владу сліпих сил, про неминучість удару, про неможливість відвернути його. Ні, так можна дійти до божевілля. Невже все? От так безглуздо? Світлий, чистий океан життя стелився перед ними. А тепер? Що тепер? Кінець? Всьому кінець? Оце повне життя молодості, повне краси і любові, дівоче тіло буде повільно сушене голодом спрагою? Треба шукати виходу. Будь-що знайти вихід. Треба боротись. Боротись – цього вчила його мати, вчили в школі. Це чув він безліч разів. Про це стільки читав. Боротись. Але як? З чим? З безглуздям самого становища, самого випадку? Коли батько боровся на фронті, він знав, що йому треба вбити ворога, з ним боротись. А тут хто твій ворог? Море? Небо? Ота зоряна дорога, що над морем, над степами пролягла. Все, що є, що вчора ще було радістю, красою, життям, зараз, мов би, готує тобі муку і смерть. Двигуни. Може, десь там, в глибині судна, збереглись двигуни? Може, їх якось можна запустити, зрушити ними всю цю махину з місця? Вдень він спуститься і туди, в машинне відділення. Все обстежить, обнишпорить. А поки що тільки й б'ються на цьому сталевому гіганті оці їхні двоє невтомних, стукотливих у грудях сердець. Було свого часу і тут, на цьому судні, життя. Ходив на ньому по морю цілий колектив людей, цілий світ пристрастей, думок. Мрій носило по хвилях це судно, одягнуте у важку непробійну сталь. Вдень і вночі вистоювали вахту молоді хлопці по своїх місцях, чергували біля гармат бойові обслуги, а вечорами, може, якраз тут, на Бакові, лунала гармошка, задумливі лилися матроські пісні. Багато таких суден тепер списують, ріжуть, вантажать на платформи і відправляють на металургійні заводи, щоб з цього металу народилися трактори, комбайни, різні розумні й красиві машини. Деякі радіодрібнички ще й він, Віталій, встиг добути суднової радіорубки. І вони йому були дуже до речі, коли збирав свій любительський передавач.